سورة المائدة درس نمبر شپگشتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا اہل الكتاب لستم على شیء حتى تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب وورتي أهل الكتاب لستم على شيء نئی تاسو پیسیز د دین ماندې حتی تر دې پورې تقیم التورات چې ودروي احکام د تورات والانجیل او احکام د انجیل وما انزل الیکم چې نازل شوی دی تاسو ته من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه وليزیدن کثیرا منهم خامخا اخکار بکی ډیر د دینا زیات پکی یعنی اخکار بکی ډیر د دین ما انزل الیک ما انزل الیک آغا چې نازل شوی دی تا ته من ربکا د طرفه د رب ستانا طغیانا سرکشی و کفرا او کفر فلا تأسا افسوس مکوا خپکی گما علی القوم الکافرین پا قوم دا کافرانو ماندے. دا سورة المائدہ دریمی سیڑن بے باب دے او پا دیڑن بی باب کے ترغیب دے دا پار دا مسئلے دا تبلیغ او پینزو مسئلے دا پار دا تبلیغ بیانے گی او بیا تخویپ دنیاوی او تخویپ اخروی بیانی 78 او 80 نمبر آیات کے او بیا بشارت باز نسوارا ہوتا چی منون کو دے تو منون کی دے توحید دی 83 نمبر آیات کے نو فرمائی قل یا اہل الکتاب اے اہل کتابو لستم علی شیء نئی تاسو پی سیز د دین ماندے حتی تقیم التوراتا تر دے پوری چی ادروی احکام د تورات والانجیلا او احکام د انجیل وما انزل الیکم او آغا چی نازل شوی تاسو تا من ربکم د طرف در رب ستاسو نا سنگا چی مخکی اللہ تبارک و تعالی او فرمائل چی اے پیغمبرا ستا کار دا دی چې د الله د دین دعوت ورسوه او د چا پروا مکوه الله تبارک وتعالی به د خلکو نه ستا حفاظت کوي او تا به الله ساتي او په آخري سر یې وفرمایل چې هدایت دا د الله تبارک وتعالی په لاس کې دی او څوک چې خلاف چلیږي هغې ته توفیق د هدایت بیا زه نه ورکوم. نو دلته پس نبی علیہ السلام د دې لومبۍ مسلې نه چې آیا لومبۍ مسله بیان شوه د پاره د تبلیغ چې هغه به سي هغه دا چې د الله کتاب بستا نصابي د تبلیغ د پاره د تبلیغ د پاره نصاب څه شی دی؟ نصاب د الله کتاب دی او د نبی علیہ السلام سنت طریقې دي. نو لومبۍ مسله ذکر شوه چې د تبلیغ نصاب هغه د الله کتاب دی. نبی علیہ السلام څلوېښت کاله په مکه کې تیر کړي دي. نبی علیہ السلام د وخت نه یو بهترین انسان و او حتی دا چې وحی په لومبۍ نازل شوه او خلک یې را جمع کړو نو خلکو ورته ټولو په یو آواز مایدا ووی چې موږ ته ډیر تجربه کړی خو ته امین او صادق سړی. هغه امین او صادق انسان الله تبارک وتعالی چې د قرآن نزول په هغه باندې شروع کړو نو د دې نه مخکې څوک دا نشي خولی چې نبی علیه السلام څوک د الله تبارک وتعالی د خلاف ورزۍ کولو نه یرولی دي. خو چې کله د قرآن نزول شروع شو نو نبی علیہ السلام یرول شروع کړو نو پسې شروع کړو د الله د کتاب په نزول شره. نو ستا نصاب به د تبلیغ د پارسی هغه د الله کتابي چې په دې بت دعوت خلکو ته رسای او په دې بدعوت چلای. نو د دې خبرې ذکر ورسره پرماینه کا اهلی کتاب ار سمره دعوت مشرت کوي په دین کې. نو د دې د دین مشری به ال صحیح کیږي چې د الله په کتابونو باندې ایمان راوړي او د الله تبارک وتعالی د کتاب احکام په عقیده او په عمل کې راولي. نو د دې وجه نه ورته پرمای کولیا اهل الكتاب یا اهل کتاب لستم علی شیء نیئی تاسو په سیز د دین باندې کته ار سوره د خلی داوا کوي چې منګه په دین کې پوه خلک یو منګه مشران یو. الله تبارک وتعالی وی صرف استاد جبی چې کوم دی داوا دا تر هغه پوری صحیح کی دین شي تر سو پوری حتی تقیم التورات تر دې پوری چې ودروي تاسو احکام د تورات والانجیل او د انجیل وما انزل الیکم او هغه چې نازل شوی دی تاسو ته من ربکم د طرف د رب تاسو نه. مقصد دا چې تر سو پوری د الله تبارک وتعالی په آسمانی کتابونو او په هغې باندې تا عقیده او ایمان نی لرلی تر هغې پورې ستا مسلمانی او ستا دعوه چې کوم دی هغه سچ نشي ثابت کېدی رښتونې نشي ثابت کېدی بلکې ته په خپله دعوه کې درغجنې کچرې ته وایي چې یاره زه ایمان والیم. نو راشه د ایمان صفت په ځان کې پیدا کا چې ا د الله تبارک وتعالی په آسماني کتابونو کې کم احکامو هغه ودرولو. او ښکاره خبره ده چې یهود او نسوارو په خپلو کتابونو کې د خپل مقصد دپاره عدلې بدلې د دې دپاره کو چې هغه احکام یې په ځای باندې نه راوړل. نو د دې وجې نه عدلې بدلې پکې کو. نو تر سو پورې چې د الله په اصل احکام چې په تورات او په انجیل کې او دا رنګ اوس چې الله تبارک وتعالی نزول د قران شروع کو د دې په احکام باندې دی ایمان نه راوړي او عمل او عقیده نه لرلی نو تر هغه پورې داوه د ایمان د دې غلطه ده. ولی یزیدن کثیرا منهم او خامخا زیات پکې ډیرو د دینه یعنی ښکاره بکی د ډیرو د دینه ما انزل الیکا هغه کتاب چې نازل شوی دی تا ته من ربکا د طرفه د ربستانه طغیان و کفرا سرکشی او کفر. د قرآن د نزول نه مخکې ورته خلکو سوی هغې ته خو خلکو ډیر نیکان خلک وی او ډیر ښه خلک یې ورته وی او تا ته به یو سړی ډیر ښایسته ښکاري او ډیر نیک په دته ښکاري و چې کله ته د الله تبارک وتعالی د کتاب صفا صفا مسلې او دارنګې د الله تبارک وتعالی د کتاب احکام ته خلکو ته بیانای او ته په هغې باندې عمل فیرا کیږي نو تا ته به په خلکو کې پته لګي چې څوک ایماندار د تا سره ودرېږي او څوک بی ایمانه د تا نه د الله تبارک وتعالی د کتاب نه روخګردانی کوي. نو اله به تا ته پته لګي چې بیان شروع کې. نو پیغمبره چې کله تا ته وحی شروع شوه او ته بیان د دې کوي نو تا ته به بیمانه او سرکشه او کفر کوونکي دا به ټول د ته ښکاره شو او ښکاره شوې نبی علیه السلام ته. ولې نبی علیه السلام وګوره چا یې خلاف کو؟ اول خپل قوم یې خلاف وکړو چې هغه مشرکین د مکې وو. بیا چې کله مدینې ته لړ هغه یهود چې هغې به وی مشرکینو ته چې اخیری کې یو پیغمبر راتلونکی دی او چې هغه راشي موږ به د هغه ملګري شو او تاسو به موږ ووهو. نو چې کله نبی علیه السلام راغی په هغه صفاتو باندې کم صفتونه چې دی په تورات کې او په انجیل کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د نبی علیه السلام ورکړی شوی وو هغه احکام دی بدل. نو چې بدل یې کړو نو په نبی علیه السلام باندې د ایمان راوړلو په ځای باندې هغه کفر ښکاره کو. نو قرآن چې نازلیږي نو د دې په ذریعې سره به تا ته د خلکو کفر او سرکشي ښکاره کیږي. نن هم په ملک کې چې کوم خلک د الله د کتاب د درس او تدریس او خلکو ته د رسولو نه د حق مسلې چې دا مسله د توحید ده او مسله د سنتو د نبی علیه السلام ده او د هغې په خلاف باندې په کوم ځایونو کې رد شرک او د بدعت کیږي تا ته ګوره، بیا به درته پته لګي چې څومره ستا ملګري دي او څومره خلک ستا خلاف کوي. نو دا په څه باندې تا ته د دې خلاف خلکو پته ولګېدا؟ چې کله تا د قرآن درس او تدریس شروع کړ، تر څو پورې چې تا قرآن درس او تدریس نه شروع کړي تا ته ټول خلک یو شان ښکاري. او چې کله ته درس او تدریس شروع کړي او نه منونکي د هغې نه خلاف کوي، د هغې بیمانی او کفر به درته ښکاره کیږي. نو ځکه وایي وليزيدن كثيرا منهم خامخا ښکاره به کړي ډېر د دینه د ډېرو د دینه ما انزل الیک کتاب چې نازل شوی دی تا ته من ربکا د طرفه د رب ستانه څه شی به ښکاره کړي؟ طغیان او کفر، سرکشي او کفر. نو چې کله دا سرکشي او کفر په وجه باندې دی راونیولی شي او دی له سزا ورکیږي، فلا تأس على القوم الكافرين، نو بیا افسوس مکوا په قوم د کافرانو باندې. په داسې خلکو بیا اصل افسوس کوي چې تا ورته د الله د حق ادا کو، کم الله چې پتا باندې حق ایښودی و او تا د الله د دین مسله ورته راورسوله، او په یو ځل نه، میاش نه، کال نه، په کلونو دې ورته ورسوله او د هغې باوجود هم هغې خلاف کوي، نو بیا په داسې خلکو باندې خفه کیږم. فلا تأس على القوم الكافرين، افسوس مه کوه په قوم د کافرانو باندې. کله چې دی ته بیا د خپل کفر نتیجه میلاویږي، نو بیا په داسې خلکو افسوس ته ضرورت نشته. ان الذين آمنوا، یقینا کسان چې ایمان راوړی دی، والذین کسان هادو چې یهودیان دي، والصابئون او اصابیان، والنصارى او نصارى، من آمن بالله، هغه څوک چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې، والیوم الآخر او پر ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او عمل کی نیک، فلا خوف علیهم، نه به ویره په دی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به وي دی غمجن. مخکې خطاب چاته و؟ اهل کتاب و توصوی، قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء، و اهل کتاب نیئی تاسو په سیز د دین مانده. ولی نیئی تاسو په سیز د دین مانده؟ مطالبه ته وکړه. اوس دلته د عام د هر دین والا نه چې هغه هر دین والا دی، نو دا غی ټولو نه مطالبه کوي چې دا ایمان راوړل دا صرف د جبی سر تعلق نه لري، بلکې د دې لپاره ضروری ده چې عقیده او عمل داستا مضبوطی او داستا برابری. نو که هغه په جبه باندې څوک دعوه د ایمان کوي چې زه مؤمن مسلمان یم، او کنا هغه دعوه کوي چې زه یهودیم، او کنا هغه دعوه کوي چې زه صحابی. صحابیان هغه خلکو چې په عراق کې وو او دی به د ستورو عبادت کو، نو هغه خلکو ته صابین ویلی شي. والنسوارا او نسوارا، دا څو دینونه خاص کړه، او مراد تینا هر څومره دینونه چې دي په دنیا کې چې هغه د اسلام او د ایمان دعوه کول غواړي، نو هغه هر څومره دینونه څنګه چې یهودو ته وي تاسو په سیسیز د دین باندې نه یئ تر څو پورې چې تاسو احکام د قرآن نه ودرولی، نو دلته وایي ټولو دینونو والا که هر څوک څوک دعوه کوي هغه ټول په خپله دعوه کې دروغجن دي، تر څو پورې چې په الله تعالی باندې ایمان نه راوړي او په آخرت باندې ایمان نه راوړي او د الله تبارک و تعالی د توحید مسلې نه منلي، او دارنګه کم کار د پاره چې تیاری کولی د آخرت هغه تیاری نه شروع کړي، نو ایمان د کې چرته دی. او ورسره شرط لګاو عمل صالح، چې عمل صالح یعنی نیک عمل چې د قرآن او د سنت مطابقی، نو کدا کارونه وکړو نو الله پاک د دې لپاره خوشخبری بیانوي، فلا خوف علیهم، نو به ویره په دې باندې، ولا هم یحزنون، نو به دې غمجن. هغه کسوټی چې په هغې باندې ټنګول کیږي یا کسوټی د الله تبارک وتعالی د توحید مسله ده، کچری په دې د ایمان راوړی نو خو ته صحیح، او کچری په دې د ایمان نه راوړی د الله د توحید په مسله باندې نو ته صحیح نه. کم عمل د پاره چې تیارې کولی اخرت کې د الله د عذاب نه چټکارا حاصلولی هغه تا سوچ او فکر او سره عمل صالح کولی نو داسې خلکو باندې نه به تیر وخت پسې افسوس کوي چې لاس په مروړي کې افسوس چې ما دنیا کې د خپل ټایم خراب کړی وخت مې خراب کړی ما پیدا نه و کړی او راتلونکي وخت کې به پې یره نه راتلونکي وخت کې یره به ولي نه د عذاب نه به بېغمی نو راتلونکي وخت کې به پې یره نه لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل او پدې کې دویمه مسله بیان شوه او هغه څه شی و هغه دا چې د الله تبارک وتعالی د کتاب احکام برابرول او درول لومبۍ مسله بیان کړه چې نصاب بستا د تبلیغ سي د الله کتاب دویمه مسله بیان کړه چې تر هغه پورې د کتاب منل دی نصیب کیږي نه چې د هغه احکام دی او درول ني نو دویمه مسله د الله د کتاب احکام به ودرای لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل تحقيق اغست او منغا وعده د بني اسرائيل نا وارسلنا اليهم رسولا ليغلي منغا ديت پیغمبران كلما جاءهم رسول نار واري چرا بغي ديت او پیغمبر بما پاغ کام ماندي لا تهوا انفسهم چن بغختل دي نفسونو فريقا كذبون او دلبي دروغجن کولا و فریقن یقتلون او ډله به وجلا الله تبارک وتعالی وی چې څنګه د ایمان مطالبه د دینه کېدله نو د ایمان مطالبه د چا په ذریعه سره کېده الله پاک سکو مقرر کړي کنن دغه سي هغه د پاره سکو مقرري سو کی هغه پیغمبري نو الله تبارک وتعالی وی ما وعده غستې و د دینه او لیگلی میو دیتا پیغمبران خو چه کل با پیغمبر دیتا راتو نو آغا دا اللہ دا کتاب آغا احکامو درول سکای چه آغا چا باورتا دا اللہ دا کتاب دو احکامو درولو ذکر کاو آغا این پری خود آغا این شبرداش کولی او آغا بای وجه او سوک پی درغ جن کول او سوک پی وجل امده آیات سورت البکره کی 87 نمبر آیات کی ترشیو پریکن کذبتم و پریکن تقتلون یو ډله به تاسو دروغجن کوله او یو ډله به تاسو وجلا نو فریقن مفعول د فعل محذوفه دی نو عبارت په داسې شي کذبو پریکن کذبو پریکن همیشه به یو ډله دروغجن کوله د پیغمبرانو نه او همیشه دا کارو چې همیشه د پیغمبرانو دروغجنتیا به کوله یقتلون فریقن یقتلون فریقن همیشه به یو ډله وجله او همیشه دا کارو چې د پیغمبرانو د وجلو پسې کوشش پی کو چې د دنه چرته دا حق خلکو ته ثابت نشي ونه رسي د نبی علیه السلام دپاره یې څومره کوششونه د وجلو کړي وو څومره کوششونه د هغه په خلاف باندې د دشمنانو سره د اتحاد او د اتفاق کړي وو نو دا ردی کار دی چې انبیاء علیه الصلات والسلام اغه کوم پیغام دی تر را رسول غختل اغه پیغام ولای نه برداشت کو دا رنگ خپل ملک باندې نظر اوس غلوی کم یو سړی چې خالص د الله د رضا د پاره د الله د کتاب رسونه کوي داغه د پاره وګوري مختلف قسم بندوبسونه او تدبیرونه با کوم حکومتي توری اغه به هم جوړیږي ک خارجي پالیسی اغه به هم داغه په خلاف باندې استعماليږي او که داخلی په عوامو کې شر او فساد پیدا کولی چې یاد کلی امام او د جماعت مولا چې خلاف شي د حق پرستو نه په عوامو کې فتنه او شر د حق پرستو خلاف خورای نو چې پچای وس بر کیږي نو هغه وجنی او چې پچای د وجلو وس نه بر کیږي نو هغه دروغجن کوي کلیا اهل الكتاب اهل کتابو لستم علی شیء انی تاسو په سیز د دین باندې حتی تر دې پورې تقیم التورات چې ودروي احکام د تورات ول انجیل او د انجیل و ما انزل الیکما چې نازل شوی تاسو ته امر ربکم نه طرف در طرف تاسو نه ول یزیدن کثیرا منهم خام خاخ کار بکی د ډیر د دین ما انزل الیکا آغا چې نازل شوی د تا مر ربک در طرف درفستانه سشی بخکاره کی طغیان و کفرا سرکشی و کفر بدی خکارا کئی فلا تأس علی القوم الکافرین نو مخ افسوز مکوا پا قوم دا کافرانو ماندے مخ پکے گا پا قوم دا کافرانو ان اللذین آمنو یکننا کسان چی ایمان راوڑے دے واللذین هادو او کسان چی یہودیان دی والصابئون او صابئان دی والنسوارا او نسوارا دی من آمن باللہ آغسوک چی ایمان راوڑی پا اللہ تعالی باندے والیوم الاخر پروز دا آخرت ماندے وعمل صالحان او ملوکی نیک فلا خوفن علیہم نبوی رب دی ماندے ولا هم یحزنون او نبوی دی غمجن لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل تحقیق غستی او من وعد دا بنی اسرائیلونا وارسلنا الیہم رسولا او لیگلی منگا دیتا پیغمبران کلما جاءهم رسول هر واری چرا بغی دیتا پیغمبر بما پاغا خکامو لا تهوان پسوم چن بغخت النفسون دی فریقا کذبونی او ڈلبی دروغ جن کولو فریقا یقتلون او بلا ڈلبی وجلا وخی